podpisałem papier. Styla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz jak mały książę, nauczy wrażliwości Polski. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, każdy tył bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. To Szczyl na antenie Trójki, hip-hop kryta z polskiej Florydy, czyli z jego debiutanckiej płyty, która również klasykę hip-hopu z nowoczesnością połączyła, zupełnie jak z Jalenem Gondą, który to samo zrobił z neo-soulem. Royzen Murphy teraz, Let Me Know, a za chwilę Anna Dudzińska. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt.